It all started a few days ago. Каде ке се скриете? Кога тие се насекаде? Што ке правите? Кога немате излез? Како ке ги убиете? Кога веќе се мртви? Единствен начин да се преживе е да се пратат сите назад во куќата на мртвите. Сите премиера, петок, 22 часот.